บทที่7ดูจิตอย่างไรเป็นสมถะอย่างไรเป็นวิปัสสนา ดูจิตอย่างไรเป็นสมถะอย่างไรเป็นวิปัสสนาครับ การดูจิตที่ผมแนะนำนั้นจะทำให้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้คือถ้าเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็เป็นสมถะถ้าสามารถจำแนกรูปนามออกได้ก็เป็นวิปัสสนาคือจำแนกว่าอันนี้รูปอันนี้นามและนามนั้นก็จำแนกต่อไปได้ว่านี้คือนามเจตสิกนี้คือนามจิตในที่สุดก็จะเห็นจิตเจตสิกรูปแยกออกจากกันต่างก็ทำหน้าที่ของตนไปตามหน้าที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยของตนของตนล้วนแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้สภาวะที่กำลังปรากฏจริงๆของรูปและนามไม่ใช่แค่รู้ชื่อรู้บัญญัติอันนั้นใช้ไม่ได้เลยครับเช่นความโกรธผุดขึ้นมาก็รู้ทันมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุใกล้ให้มันเกิดก็รู้มันตั้งอยู่แล้วแสดงอิทธิฤทธิ์อันเป็นหน้าที่ของมันอย่างไรก็รู้มันดับไปก็รู้ที่ว่ามานี้จิตเป็นคนดูเฉยๆนะครับจิตเหมือนคนดูละครไม่ใช่คนแสดงละครซะเองต่างจากสมถะที่จิตโดดลงไปแสดงเองคือเข้าไปเกาะอารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่อง5กรกฎาคม2542